Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Dziewiąta minęła. Poniedziałek, Lany. Michał Nogaś. Zaczynamy. Od najważniejszych wiadomości w serwisie Krzysztof Zyblewski. Strażacy walczą z pożarem. W Biebrzańskim Parku Narodowym ogień objął już 450 hektarów. W tym tygodniu Ukraina ma odpowiedzieć na plan pokojowy Donalda Trumpa. Kolejarze apelują do kierowców o zdrowy rozsądek na przejazdach kolejowych. Już 450 hektarów wrzosowisk, traw i lasów obejmuje pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. W akcji strażaków wspierają śmigłowce i samolot gaśniczy. Według wieczornych danych ogień strawił ponad 60 hektarów. Poranne szacunki mówią, że pożar obejmuje już 450 hektarów, informuje MSWiA. Szef resortu Tomasz Siemoniak zapewnił, że służby są gotowe do ewakuacji ludzi, jeśli będzie to konieczne. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Ogień jest w trudno dostępnym terenie, gdzie nie można dojechać ciężkim sprzętem. Wybuchł w tym samym miejscu, gdzie 5 lat temu. Wtedy zniszczył tylko 5 hektarów, mówi dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr, z którym rozmawiał Paweł Wądołowski. Sytuacja nadzwyczajna. No, teren bardzo trudny, bardzo trudno dostępny. Pełne ręce pracy. Szkoda, że w święta i szkoda, że właśnie w takim momencie. Ciągłe apele nie pomagają o to, żeby nie wypalać traw, żeby uważać. Najwyraźniej nie skutkują. Jest to przykre, bo przyroda to jest jedna rzecz, ale to naprawdę to jest igranie z losem. Ten pożar znowu w pewien sposób zagrażał najbliższym zagrodom i gospodarstwom zlokalizowanym zupełnie nieopodal, więc jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Nie wiem, skąd takie pomysły i zabawa, no, igraszki z ogniem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert do osób przebywających w okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Apeluje, żeby nie zbliżać się do zagrożonego terenu i stosować się do poleceń służb. W tym tygodniu Ukraina ma odpowiedzieć administracji Donalda Trumpa na propozycje mające według strony amerykańskiej doprowadzić do zakończenia wojny. Takie informacje przekazuje Wall Street Journal. Pisze o szeregu ustępstw na rzecz Moskwy, które zakłada plan pokojowy. Chodzi o Krym, NATO i teren wokół zaporowskiej elektrowni atomowej. Jak ujawnia dziennik, propozycja zakłada uznanie przez USA rosyjskiej aneksji ukraińskiego Krymu oraz zablokowanie ukraińskiej ścieżki do NATO. Zaproponowano też utworzenie wokół zajmowanej obecnie przez Rosjan zaporowskiej elektrowni atomowej neutralnej strefy, która mogłaby znajdować się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. Wall Street Journal twierdzi, że tajny dokument zaprezentowali w czwartek w Paryżu stronie ukraińskiej przedstawiciele amerykańskiej administracji. Propozycję przedstawiono też europejskim partnerom. Dziennik dodaje, że jeśli między stronami będzie zgoda na te warunki, propozycja ma być przedstawiona Rosji. Wystarczy zachować rozsądek i stosować się do przepisów, by żyć. Kolejarze apelują do kierowców o odpowiedzialność i zachowanie zasad bezpieczeństwa przy przejeżdżaniu przez tory kolejowe. W pierwszym kwartale tego roku na przejazdach kolejowych doszło do ponad 40 wypadków. Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że za prawie wszystkie odpowiedzialni byli kierowcy aut. 99% wszystkich zdarzeń to są zdarzenia, które wynikają właśnie z nieostrożności i lekceważenia przepisów. Wiosną kolejarze ogłosili kolejną odsłonę akcji Bezpieczny Przejazd. Ma ona uświadomić kierowcom, że samochody w zderzeniu z pociągiem nie mają żadnych szans. Kampania to także ważne informacje dla tych, którzy znajdują się w sytuacji zagrożenia. Zygmunt Mikołajewski z PKP PLK powiedział, że na każdym przejeździe znajduje się żółta naklejka, która może zapobiec wypadkowi. Zawiera indywidualny numer skrzyżowania. W 2024 roku na przejazdach kolejowo-drogowych zginęło 49 osób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Klimat. W całym kraju powietrze jest bardzo dobrej lub dobrej jakości, informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Najczystsze powietrze jest na południu Małopolski i na Podkarpaciu, w okolicach Warszawy i w Górach Świętokrzyskich. Od 11 do 15 prognozowane są tak zwane zielone godziny, kiedy energii elektrycznej jest w sieci więcej niż potrzebują odbiorcy. Utrzymuje się susza hydrologiczna nad Notecią na Kujawach, w zlewni Pisy wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz nad Przemszą na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś od 20 do 25 stopni, nieco chłodniej, w okolicach 16 nad morzem. W centrum i na wschodzie dużo słońca, dla zachodniej Polski są mniej optymistyczne prognozy.

des chantiers. Je survolerai des chantiers. Si j'étais un oiseau, même un tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne. Je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon vent sur la pierre où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui cui cui cui cui cui, cui cui cui cui cui cui, cui cui cui cui cui cui, cui cui cui cui cui cui. Bertrand Belin i Laurent Bardien, piosenka o ptaszku, kwi, kwi, kwi, na początek naszego spotkania do 12. My też w duecie się polecamy, Elżbieta Malinowska i Michał Nogaś. We about to jump in this water. Universes, that's what we got. Turns out we got many more. Oh, these universes, they keep expanding, and people calculate, recalibrate how wild we could get. All I know is, we started with this one. Within this world, we had the chance to marvel. In this globe, this blue marble. And then it way, way, way, way, way back, it was water, simply water. A density of mass liquid pressing on the core. And in that water, in that pressure, was one cell trying to deconfine itself. And all the energy that was in that cell, well, it could be a million universes more. It could have solar systems with the wisdom inside them that we couldn't even begin to conceive. And as other things began to evolve into fish, creatures, sharks, whales, and began to reach out upon the shore. As the volcanoes rose and the earth began to explode and the dinosaurs came and went, there was still in that water that one cell that would transcend all the liquid that would pass from one river to the next. And inside the fluid of my body, as yes indeed, I am more than 80%. and I will only begin to be within the system and the system within me. As the system's open, so just let them flow like we can. This water we demand, I said. Oh, this water we have called and we demand, yeah. Survival. This cell, she's like a nana dancing in the halls of Uruk, picking flowers in the gardens of Nippur. She is in the garden of water. Maybe she's the first goddess, maybe the first universe, maybe more. She has passed beneath and through all of our liquids all the way here. And we live in our petty, petty confines. Like my wife and I are confined to all four walls. And my children have the goddess's cell in them. And they have survived the mystery that we throw. And the misery as well, and these constructive problems that we toss around as the paint crumbles down the walls to the floor. And the same thing can happen in a million homes, in a million streets, in a million parks, in a million gardens all around. People dashing all these gifts upon the floor in the ocean. All these gifts that were handed, that were ours. As they begin to smash, well, the corruption weeds grow in the hollow halls of Congress, in the Senate, in the Assembly Nationale, and their corruption destroys beautiful cities like Aleppo, like Mosul. And as the drought in the South Sudan begins to choke our souls, those with threats control those who hold. And we begin finally in that to find our voice. And now we know we have but just one choice. Cause the flood is coming in hot. And when this water come up, this water never stop. So rise. Trójka. Défense de fumer des harengs, les places tamponnées 7 et 8 sont réservées aux squelettes et aux lépreux et aux jésuites par ordre de priorité. On sort et là il faut qu'on jette les cadavres dans la corbeille. Et au Luxembourg c'est pareil. On n'a pas le droit de goûter l'oseille. Faut tenir les cercueils en aide, faut pas marcher sur le curé. Et pour se reposer la fesse, faut que la chaisière se soit étirée. Viens au bistrot, c'est bien plus chouette. On peut apporter sa cuvette, on peut cracher tout le sang qu'on veut. Laisser les cercueils se marrer, danser le swing sur le curé et fumer des têtes coupées. C'est-il pas mieux? C'est-il pas mieux? Le swing sur le curé et fumer des têtes coupées. C'est-il pas mieux? C'est-il pas mieux? Santa Romana, a wcześniej Alat Kilo i Mamani Keita. Nieśpieszne poniedziałkowe przedpołudnie w programie trzecim. Takie, mamy nadzieję, dobre do wstawania, do przyrządzania śniadania, do szykowania się na spacer z psem. No, bez pośpiechu, proszę Państwa, bez pośpiechu. Ale w ogóle, co u Państwa słychać? michał.nogaś@polskieradio.pl. Pytam nie bez powodu, bo wymarzyło mi się być spóźnionym zajączkiem. Znalazłem dzisiaj w szafce kubki trójkowe z nowej partii i chętnie kilka rozdam, ale oczywiście wejdźmy w jakąś interakcję. Co u Państwa słychać? Niech to będzie hasło do południa, może z którychś odpowiedzi, interakcji uda się właśnie wyłowić nowy, ładny kubek trójki. Polecamy. michał.nogaś@polskieradio.pl. Zaczęliśmy nasze spotkanie od brzegów Sekwany, to teraz się przenieśmy w stronę Lewantu, a dokładnie rzecz ujmując do Egiptu. Thank you. Trójka. Mashru Leila z Bejrutu w Libanie, a wcześniej Mariam Saleh z Egiptu. Poniedziałek, Lany, nieśpieszne emocje, mam nadzieję, nieśpieszne działania, nieśpieszne decyzje. Słychać ambiwalencję emocji dzieci wymieszaną z naszą dorosłych w małym domku holenderskim na Mazurach, skąpaną w śpiewie ptaków i odgłosach czapli i innych ptaków. Na małym metrażu nie jest zawsze łatwo, za to zawsze jest blisko do siebie, pisze pani Aga, pozdrawia wspólnie z panem Wojtkiem i dwoma chłopcami, Jeremim i Norbertem. No ja nie wiem, jak się państwo podzielą jednym kubkiem, ale na zachętę wyślemy na pewno, za chwilę się odezwę. Przypomnę, że dzisiaj jestem spóźnionym zajączkiem. michał.nogaś@polskieradio.pl. Co u państwa słychać? U nas na przykład połączenie muzyki ze Stanów Zjednoczonych i Japonii jednocześnie. To jest przepiękne nagranie z filmu Opinie Bausch. Oh, And give Ależ jakie jest karma, no taka jest karma, że Ela i ja jesteśmy dzisiaj w radiu i mamy to szczęście grać dla Państwa i mówić do Państwa. Adres mailowy przypomnę, michał.nogaś@polskieradio.pl. Spóźniony zajączek przynosi kubki trójki w odpowiedzi na pytanie, co u Państwa słychać. Pan Jacek także w pracy i to uwaga, w małej mleczarni, gdzie jak pisze, produkują coś nieoczywistego. No tutaj jest adres, a właściwie nazwa tego miejsca, można sprawdzić w sieci. Trochę się boję, więc myślę, że do tej maślanki albo do tego kefiru, który tam Państwo produkują, może się przydać nasz kubek. Wyślemy, odezwę się, do 12 można do mnie pisać. Jestem dzisiaj naprawdę w doskonałym nastroju, gdy chodzi o rozdawnictwo. I pomyśleć, że to była jedyna jej studyjna płyta, w pełni studyjna. Lauryn Hill. One day, I'm gonna understand. Unsure what the balance held, I touched my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man-child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauren, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion. Now the joy of my world is in Zion. How beautiful is nothing more than to wait at Zion's door. I've never been in love like this before. Now let me pray to keep you from the perils that will surely come. See, life for you, my prince, has just begun. And I thank you for choosing me to come through unto life to be a beautiful reflection of his grace. See, I know that.

jeszcze nas na chwilę zwiało w stronę Lewantu z Libanu. To była muzyka Pan Bashar, a wszystko, co graliśmy od 10 i zagramy do 12, można sprawdzić na naszej stronie trójkapolskieradio.pl. Tam się pięknie wyświetla playlista. Co u nas słychać? Piszą wspólnie pani Anna i pan Patryk. Celebrujemy z żoną ostatnie święta na spokojnie. Tu cudzysłów na kanapie z ciepłą kawą. Na początku lipca spodziewamy się syna i postawienia wszystkiego na głowie. Och, kochani, to naprawdę jeszcze nawet nie macie pojęcia, co się wydarzy. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych.